حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے پاس بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، آج کے دن ہم سب سے پہلے جس چیز کی ابتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھر قربانی ذبح کریں گے۔ جو شخص ایسے کرے گا وہ ہماری سنت پر عمل کرے گا، اور جو اس نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کرے گا تو یہ قربانی نہیں بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تیار کیا ہے۔ اتفاقاً حضرت ابو بردہ بن نیار نے نماز عید سے قبل قربانی ذبح کر دی تھی۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک جزعہ یعنی نوجوان بکرا ہے جو دو دانتے سے جسمانی طور پر بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اسے ذبح کر دو، لیکن ایسا جانور تیرے علاوہ کسی سے کفایت نہ کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1564۔